maimba usamune tinzambi kuna zilwewo. E mutete maimba usamune tinzambi kuna zilwewo. Zambi kuna zilu kapitika malongi maluzolwewo. Zambi kuna zilu kapitika malongi maluzolwewo. Yesu mwana nzambi kasambidila kwani muluzolwewo. Yesu mwana nzambi kasambidila kwani muluzolwewo. Mama pala Kongo kangimbidila ngimbu mukifumwewo. Mama pala Kongo kangimbidila ngimbu mukifumwewo. Emutete maimba usamune tinzambi kuna zilwewo. Zambi kuna zilu kapitika malongi maluzolwewo. Zambi kuna zilu kapitika malongi maluzolwewo. Yesu mwana nzambi kasambidila kwani muluzolwewo. Yesu mwana nzambi kasambidila kwani muluzolwewo. Mama pala Kongo kangimbidila ngimbu mukifumwewo. Mama pala Kongo kangimbidila ngimbu mukifumwewo. Uyegama na kumute jango lusenda mulonga wafwa. Uyegama na kumute jango lusenda mulonga wafwa. Oh, Buluwe mame. Buluwe ye ye bulu ya ya. Buluwe ye ye bulu ya ya. Uyegama na kumute jango lusenda mulonga wafwa. Uyegama na kumute jango lusenda mulonga wafwa. Yeah.